بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برر ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله على أولاده وأولاده صلى الله عليه وسلم كل من خرج من صلبه ومن ولدته فاطمة ابنته فهؤلاء أولاده صلى الله عليه وسلم ما تناسلوا إلى يوم القيامة إلى آخره. كن واكر ينتي بي صلى الله عليه وسلم لي تاي بي ويس غيسن نين نيغا خامتاني نيوم نيو بوك سي واكر ينتي بي صلى الله عليه وسلم سي تيوسان اك نيغا خامتاني نيوم نيو لن فيك سي داف سي لير سي بونتو بو بوروم سبحانه وتعالى اوبي سي يرمو نغو ياتو بو ني نيو مونو داف سي لير. Légi fi muy wax wa ala awladihi ak ñeñam manam ak doom doom awlad wala buñ ko waxe dañ koy doyal mo awlad non ci goor ak ci jigen bu don ibn comme bu don abnaahi bu boba ñu goor ñi rek motax ñu wax bu ne banati ñu jigéen ñi rek tax ñu wax mais bu ne awlad ñu goor ñi rek manam ak ñu jigéen ñu goor ñi ñu jigéen ñepp dañ di daal duggal ci biir comme ni nga xamne non la ko alcorane waxe yusikumullah fi awladikum lizzakari mithlu hadhi al-unthayayn yalla mi ngi leen di denk ci seen doom yi manam pour mirage mu ne lizzakari ñel ku goor ki mithlu day yor kenu hazd cieru us insayani ñaar jigeen manam kon day wone ne manam du kon awlad dañ koy doyal ci goor ñe jigeen ñi buñu waxe waaw lool dinañ ci ñew leg mu ne wa awladuhu ay doomam mom yenen te bi salla yalla julli allah wa yalla alayhi wa sallam wa musul ko lolou li ci am li ci ki moy tay par exemple buma ne li waqfa la ngir manam li abnaa fulan wala li banati fulan manam moy mané par exemple tol bi wala magasin bi wala alal ji wala keur gi dama ko jox ngir abna bu domi di boba goor ni rekay duggu mo ne banat jigen ni rekay mais mo ne awlat dom yi mo am goor yi jigen ñepp ci duggu wala wala bu mo ne par exemple ajastu laka fi sahih al-bukhari ha antra bu fa dal ni wali awladika boba goor ni jigen ni dañ ci duggu way bu mo ne ko lolu abnaika rek goor ni rek ci duggu wala waaw lool mo moy seso fiqh bi ci am quoi ci walu gogo hmm motax expression sax mo tabay xal lool tax fuqaha yu ñoo gëna sewle ñi ñi waxe ñoo gëna am finesse d'expression parce que baat mu nek dañ koy tan quoi dañ koy peser mo bi ok posé té da am dafa am doole ci ñom ñi nga xamné ñom ñoy borom xofu hadith yi ñom ñoo gëna maandu ci wax manam ñoo gëna strict ci terme manam buñuy wax buñuy netali exactement liñ dégg lañuy wax duñ ci yok duñ ci wañ ndax dañ ko tamé ci hadith wa yanti bi sallallahu alayhi wasallam nan teggin gogou dañ koy jël ci liñ jàng ci yanti bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan gi mu leen ñaanal ñoom nadara allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha rubba hamila fi khayl ila man huwa afqahu minhu wala hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bu nek sunan at-tirmidhi rahmatullahi alayhi ñeneen solo nañ ko ñoom an nasa'i mom ahmad rahmatullahi alayhi ci mom ak wala ci yeneen sahaba radiyallahu anhu mune yalla na bon soit ñaan la soit affirmation la ya bude ñaan la danan yalla na yalla natal leral xarkanam ki nga xamne mo deg sama wax ba pare netale ko ni ko deg bude ñaan bude du ñaan tamit affirmation la d'autre façon même bi la parce que ñaanam mo affirmation ñoo sallallahu alayhi wasallam ki nga xamantene yalla jox prospérité natangé ki nga xamantene dafa deg sama wax mokal ko nimu ko déggé ba paré netalé ko non mokal ko tak ko ba paré netalé ko exactement nimu ko déggé muy wax ndariñ gi nek ci lolu mune parce que bëri na ko xamné day jël xam xam bu xoot bu am dégg dégg bu sew ci ginnaw mais jox ko ko xamantene koko ko ci ëpp dégg dégg moo koy gëna percevoir xootaay xam xam lolu motax sakkat xam xam ku mën doon il faut que jikko bobu jikko manam muy japp baati di tak exactement baati di tak exactement moy mi deg exactement wa mu am habitude bobu buum japp ne day comprendre buum japp ne mom da am comprendre na motax day netali limu comprendre dedet amna différence entre li nga comprendre ak li nga xamantene mo ngi deg bu nekké da ngay conseiller ben mourid pour mo xamé dafa bëgg soobu ci xam xam lan lay jëk jang dafa wara jang fiqh d'abord wala dafa wara jang hadith c'est que déjà mourid ñu ngi koy wax ci yoonu tasawuf manam ci nit nga xamantene dafa bëgg soobu ci yoonu tasawuf manam voilà ki ngey ci dess talib ilm lañuy wax talib ilm manam voilà manam sakkat xam xam lañuy wax alors que boudé ki nga xamantene yoonu dafa bëgg soobu ci walu yalla koku lañuy wax muridullah gis nga manam dañ dafa nam yalla manam lool voilà amna différence entre sakkat xam xam bi ak ki nga xamantene yalla ko taxaju am nañ différence tamit même bu fekkante ne sakkatu xam manam yoonu yalla munul ñak sakku xam xam bobu même bu fekkante lool la mais sauf que sakku xam xam mom ñepp ko bok am nañ ñoo xam da na sakku xam xam ñi ñepp ko bok mais ngir yalla rek kesse dongu tax te yow yalla rek nek sa objectif tout d'abord après nak ngay continuer koku nak par contre loolu koku lañuy wax muridullah manam koku lañuy wax murid manam légui nak normalement muridullah la manam ki nga xamantene dafa nam yalla yalla la bëgg yalla ci yalla la djublu normalement ci yalla ya lool la mais comme que yalla yeralante bi sallalahu alayhi wasallam moko fi togal moy comme niñ ko ki ci yalla yeralante bi sallalahu alayhi wasallam moko fi togal wa alquran wax comme niñ ko wax na la deena yu baye nak inna ma yuwayuna allah yadullahi fawqa aydihim voilà ñi jaayante ak yow ñi ngi jaayante ak yalla wala bu boba kon dañu ñew ci intéressant sam ngir jaayante ak mom ngir manam mu tektal ñu yalla mais aussi yentib sallalahu alayhi wasallam manam ci walu zahir manam aduna bi nga xamne mom la nek muy alam shahada bi alamul mulki bi ñu ne naam amna ñoo yentib sallalahu alayhi wasallam nek seen serigne directement mais ñoñu dañu ñew te newon na ko xamanteni ci début ak talubim ak nam dem ci yalla am rek ci la yentib sallallahu alayhi wasallam ñew japp ci loxom diko tektal diko won yoon bi diko tette diko tarbiyé bu mu yegg lolu ni won na motax nga dem ci ki nga xamantene mom dipo ndonom la bu boba kokku mom da fi taxaw taxaway yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam taxaway yalla li rek la motax ñu nan diw talibé diw manam comme ñu nan muridu tidiani wala muridul qadir wala yoy non manam talibé ab tidian la wala talibé na murid la wala layl ke saxillah sazili la wala naxabandi la wala yoy yoy non dañ koy wax ngir ne dañ daf fe taxawal ndax serigne bobu daf fe taxawal non talibé layen bi sax mën na ne mais ci manam deg bi wir wala talibé layen bi sax mën na ne mais ci deg bi wir pa ci deg bi nga xamné wirut comme manam considérer len comme yenen tak ay xet bobu mom mo ngi deg gi wir wala wala té lol day aju ci silsilé gu xawa deuguer bo xamné mbiri comme niñ ko gissé ni niñ ko gissé mi la mel wala kon talibul alim ak murid wala légui buñ né kon diw motax ñuy wax naan xam nga wolof nak wolof talib lay wax alors que talib moy ci sakku xam xam ci arab manam talibul ilm ñom lañuy wax manam ci langage borom xam xam yi lexique bi ñom talibul ilm lañuy wax kanta ki nga xamantene mom moy murid dañ koy wax ki nga xamne dafa nam dem ci yalla buñ né nak diw talib diw la c'est parce que koku daf fe toga yeyante bi sallalahu alayhi wasallam motax yeyante bi sallalahu alayhi wasallam togal fi yalla lool la legui li nga laaj bi moy lan lañ koy conseiller talibul ilm wa hadith wala fiqh wala lan la wara commencer wax te lepp la wara jang wa mais li nga xamantene mom mo gën moy mu jang d'abord touti fiqh lo xamne dina ko dimbali pour mu meun au moins pratique yi nga xamantene ñom ñoy pratique yi mënuta ñak après mu dogu soobu ci xam xam hadith and ak nga xam xam hadith mo gën buñ ko joyele non rek mo gën xam xam fiqh mais xam xam fiqh dafa laaj prayer dafa laaj manam préalable alors que mais lool moy lu tuti ci fiqh li nga xamantene comme matnu bo xamantene vraiment dana ko meuna dimbali jappale ko ci walu xam yi nga xamne ñom ñoy yi mën ta ñak ci mu mën ni jang comme matnu ibn ashir comme matnu risala et cetera yu mel non kanta par exemple bu fekke matna mën na jang risala sax directement hein et cetera su para mu hadith mom après moko jappale deug hadith après en réalité fiqh mënul dem sans hadith c'est impossible nit xor ci fiqh te xor ci hadith bon bamou dess boudé day taqlid dafa bëgg nek mu khalid à chaque fois koku mën na xoti fiqh té du xoti hadith mais xotum ci fiqh gogo day dess parce que ay kiwum moy dess quoi ay argumentum surtout ci question yu bess ay argumentum day dess mais sino dafa am xam xam yo xamanteni ñom dañuy lié wu obligé dañuy relié wu hadith fiqh usul qawaid fiqhiyyah asbah wa nazair ayu mel non asbah wa nazair moy xam xam yi nga xamne bon en fait yoy yep dañu jégué ak usul fiqh qawaid fiqhiyyah usul fiqh asbah wa nazair dañu jégué anto asbah wa nazair moy ñu né par exemple masala bi amna masala yu ko nuru même bu fekkante né bokku ñu ci même question bi comme toi par exemple suñe par exemple ben ndap xam nga normalement bu ci xajnaane dañ ko war raxas juróom ñaari yoon bu njëkk bi ànd ak suuf. Léegi su ci fukki xaj naanee ci même ndab bi du ñu wax ne dañuy xool nombre de xaj yi ci naan. Voilà du ñu wax loolu. Non fukki xaj yu wute tam buñ ci naanee, maanaam benn xaj bu ci naanee noonu la demee, bu ci fukki xaj yu wute naanee noonu lay demee. Ni ki noonu yére maanaam loolu tamit moom mooy tamit même chose question bi boobaa dañ koy rax juróom-ñaari yoon rek kon mu ànd ak suuf. Loolu loolu dafa nuroog maanaam loolu mooy aspect wa nazar, dafa nuroog nit ki njàppam toog ci ay anam yu bari te jàpp waatagul. Du ñu wax ne yi waral ak tojug njàppam dafa bari kon day day jàpp nangam yoon, kenn du wax loolu. Voilà duñ ne njàppam toj na fi fukki yoon kon léegi kon moom bu fekkente ne daf ko maanaam njàppam toj na fi fukki yoon te cause yu bëri voilà day jàppwaat benn yoon kese. Ni ki noonu ki nga xamante ne dafa njaaloo fukki yoon, kenn du ne njaaloo na fukki yoon léegi dañuy dajale voilà. Comme par exemple bu fekkente ne tamit dafa par exemple dafa nangu ala lu jàmbur def ki, maanaam bu defee yu bëree bari dañ koy teg rek punition bi gën a mag, kenn du ko teg punition bi gën a ndaw, kenn du ko tegandoo tamit punition yëpp. Comme par exemple bu dee dafa sàcc njaaloo rey nit et cetera, kenn du ko teg yeneen yu njukki dañ koy rey kese. Maanaam yooyu yooyu ñoo loolu la ñuy tuddee al ashbah wa nazair, mooy masala yi nga xam ne souvent dañuy faral di nuroo même bu dul bokkuñu, maanaam même bu ñu bokkul buntu ci wàllu fiq wala même bu ñu voilà mais dañoo nuroo ni nga xamante ne moom mooy maanaam ni raisonnement bi voilà. Ba ñu gis xadisu yéeféer yi ndabalu yéeféer yi tuddoon nga fi lu mel ni waaw ci mooy lépp loo xam ne ni yéeféer par exemple wala koo xam ne ni jullit la sax mais muy jëfu yéeféer atta yooyu yëpp da leen di regroupé parce que dañuy jàpp dane moom par exemple jullit la wala yéeféer la waaye par exemple du mooy tëndiku sobe. Ah waaw waaw non mais c' est que loolu day dellu si waat ci masala bi ñu nekkoon ci jotaay bi weesu ci wàllu illa, maanaam ne bu ne alxukmu yaduru maa illati xaysa daara wujudan wa adaman. Loolu tax tamit maanaam kii yooyu li tax ñu am solo tamit maanaam mooy il faut nga xam maanaam question bu ne wala qaida règle bu nekk wala yu mel noonu ci wàllu yooyu ana lan ci lan lay appliqué wu non ci lan lay appliqué wu ak naka lañ koy appliqué voilà. Parce que tey par exemple c'est bien beau ma xam benn règle ni xam ni règle bi nga règle usul la wala règle fiqh la wala yu mel noonu mais su fekkente ne xamuma lu ko xamuma nan maanaam nan laa koy appliqué ak fan laa koy appliqué du dox voilà loolu la tamit voilà. Xam nga tey comme règle bi ñu doon wax ci jotaay bi weesu maa xaraja an al qiyas fa xayruhu alayhi la yunqas, xam nga tey mu voilà loolu tamit ashbah wa nazair la. Boo xoolee ashbah wa nazair day dugg foofu gis nga ci buntu boobu voilà. Boo xoolee salatul xawfi mënuñu ko xiyaase ki wàññi julli yi mënuñu ko xiyaasee coono bi ngay daj ci àdduna ci mbedd parce que wala da comme rek parce que dama daan damay daj coono fii damay ko wàññi mënuñu koo dajale foofu, mënuñoo dajale par exemple la ki nga xam ne dafa jiiñ sërëm kii moom mbokkam deretam bu ko jege mënuñu koo boole ak ki nga xamante ne dafa jiñ soxnaam et cetera. Maanaam le fait que yooyu yëpp nekk ay masala yu wute te mënuñu leen boole maanaam yooyu ñoom dañoo nuroo loola moo tax ñu tuddee leen ashbahu wa nazair. Loolu moom moo tax par exemple imam as-Suyuti rahimahullah bi muy wax ci par exemple hadithul amalu bi niyaat bi muy wax ci niyaat yi nga gis muy wax ci wàllu yéene ci masala yi muy dugg yu bari comme masala yéene ñu muy duggee ci masala yu bari par exemple yéene le fait que nga koy soxla ci julli diko soxla ci njaap diko soxla ci sangu farata diko soxla ci azaka diko soxla manam nga koy soxla ci yu bari donte bokku ni ay bun han diko soxla ci acc diko soxla fenen lolou moy ashbah wa nazair manam ashbah ashbah moy yu jege wan yu nuro nazair moy yo xamantene tamit dañu nuro rek manam bokoy xol dañu nuro yu jege wan to yu nuro ak jege wan to wala lolou la ko ala même boudé bokku ñu ki lool la quoi manam domaine bobu ci lool lay traiter manam masala yoy non lay regrouper ak yoy légui nak manam yoy dañu relier ak fiqh nak voilà ak qawaid tam dañu relier ak fiqh ak yoy manam nit mënul nek faqih te yoy yep xamu ci xamuko mënul né c'est pas possible voilà yoy du mënul légui quant à kon hadith mu dafa primordial voilà hadith mu dafa primordial ci mbolam yenen xet xam xam motax jang touti fet après jang hadith bobu dina la dimbali ci fet mais dina dimbali ci yenen domaine tamit voilà deng kon yantibi sallallahu alayhi wasallam domam yi moy kullu man kep ko xam dina xaraje dafa genné min sulbihi ci ndigam lu tedd la sallallahu alayhi wasallam wa man wala dafa ak kep ko xamne jurnako fatima sayyidat fatima ibnatuhu domam fa haula inni awladuhu ñom ñoy ay domam yantibi sallallahu alayhi wasallam te mu musul ko mata nasalu fe ñi ngi jurante ila yawmil qiyamati bo bisuk taxaway la ñom ñi ñom lañu tuddé ay ñom ñoy doomu yenté bi sallallahu alayhi wasallam légui légui kon yenté bi sallallahu alayhi wasallam buñu xolé fi dañu gis né motax mo né motax fi borom ko xam yu wuté ci rahmatullah alayhi manam par exemple maliki da ngay gis ñom dañu japp né dom manam seut il faut mu nek manam domi dombu gor manam ñom ci loolu lañu natalé né ki seut la wala dom la wala yoy alors que bo xolé yenen fuqaha yi rahmatullah alayhum ñom luñu japp moy né seut duñ ko askane lay ci walu gogou manam domi dom kenn duko askane lay fofu kesse mën na nek domu jigen ñu ne ki seutu diw la manam mën na nek lool té buñu xolé zahiru wahjini da ngay gis né day jappalé lool lool benn la ñaarël bi motax ñom par exemple bu boba buñ dikké buñ del ñëlé mbir mi indi ko ci surafaa wi da ngay gis né du né rek doomu manam nit mën na nek shérif ci walu yaayam bu boba motax ngay gis ñenn ñi ñu bari naan par exemple ñi ne hasani la ci walu bay di husayni ci walu yaay parce que manam bu dul won hasani ci walu yaay cheikh husayni la ci walu bu dul won ci walu bay cheikh husayni la ci walu yaay lo da ngay gis comme al alusi mom imam al alusi radiyallahu anhu dom borom roxul maani voilà ben manam suma jumul husayni la par contre ci walu papa nek hasani ci walu yaay donc voilà. C'est pour nga mëna nek shérif ouais. Faut nga nek faut que ce wajur bu goor ak sa wajur bu dedet bu fekke il faut manam lool la wax budé maliki rahmatullah ñom niñ koy jappé moy la budda sa papa koku papam koku papam manam ci walu baye kessé ñu nek ay shérif d'accord alors que budé ci walu budé yenen fuqa ñom dañ koy jappé même ci ndey ji manam voilà nga jappé même ci ndey ji te bokku na ci li deugural joju wax moy li yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam waxon né inna bi hadha sayyidun fek mu wax sayyidna hasan badal mu né sama dom ji sangala hmm Ah, tu dois me dire de faire tout ça. Donc Malik. Même vous faites quelque chose Malik, rahmatullah alayhi, dany wa ne. Yen tibi sallallahu alayhi daf ni won sayyidat fatima mom sama njabot manam ci ñom mom lako yalla genné wi manam ci ndigam lako yalla genné wi manam moy parce que mom mo am ay doom yu goor voilà mais sayyidna ali parce que dañu yeen yenente bu nek yalla dafa def ay njabotam genné ci ndigal bopam mais man sama bass ci ndigal sayyidat ci ndigal Sayyidina Ali lako yalla def manam ndax mom mo jur Sayyidina Hassan ak Sayyidina Hussein radiyallahu anhu jami'a te Sayyidat Fatima radiyallahu anha moy sen yaay mais lolou buñ ko xolé manam tektelewul complètement que ni lolou exception la ci walu askan tektelewul lolou complètement limi tektele moy ne ginnaw ba nit mën na nek mam ci walu ya domum bu goor ak manam lool ci domum bu goor ak domum bu jigen man samay se ci diw lañ diwe sen bay manam mën na ko dege non wax hein voilà mais dal ala kulli halin lool question wouti la rek ci walu gogou maintenant nak c'est vrai que masala fiqhi yi ci aju moy masalan bu ñëwé ci buntu asaka ak sarah buntu bobu ci la masala fiqhi yi ci aju ndax dañuy jël sarah wala duñu jël sarah tanta hadiya nak mo hadiya mom ñëpp ko jël hadiya mom cadeau rek la moy cadeau waaw ah da ajuul si nga nek doomi diw wala setu diw hadiya mom cadeau lay tek deng munawa awladuhu domam yi nak mom sayyidna muhammad ala sahih ci li wer arba'atu awladin ñetti dom lañ manam yu goor min sayyidatna ci suñu sang bu jigen ba khadijata radiyallahu anha manam ñom hein salasatun muy ñent lañ manam ñett yo xamantene sayyiduna al-qasim han sayyiduna al-qasim suñu sang wal qasim wa sayyiduna suñu sang at-tahir wa sayyiduna suñu sang at-tayyib alayhi as-salatu was-salam ñu legi fofu xam nga amna hein amna ku ñu wax abdullah wala mais abdullah dañuy wax na mom lañuy wax tahir wala voilà manam affaire bi lolou la tamit c'est que en fait leg nit day am ay tour yu bari dem wa min ghayriha wa yakran kudut mom nak manam kudul sayyidat khadija radiyallahu anha amna ci dom wa hiya moy sayyidat suñu sang ba mariatu al-qibtiyya mom ki mujur moy sayyidna ibrahim alayhi salam wa banatuhu domam yu jigen ni nak sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to musul ko sayyidatna suñu sang bu jigen moy zainab sayyidatna ruqayya sayyidna latna umm kalsum wa sayyidatna fatima radiyallahu anhunna ajma'in leng rabbi yalla ngeum allah bu yalla amul nak ñom ñep ajmaena mbolam sen wa kulluhunna ñom ñep ñu jigeen ñi min sayyidat na ñi ngi tukke ci suñu sang ba khadija radiyallahu anha radiyallahu ngeum allah bu yalla anha kon ñi ñom ñoy doom yentu bi sallallahu alayhi wasallam budé jig goor ni qasim ha Tahir. Tahir. Tayyib. Tayyib. Ak Ibrahim. Ji jigen moy Zainab. Ruqayya. Ruqayya. Umm Kalsum. Fatima. Muy jurom ñetti do. Fum jurom ñetti do la nak. Tahir طيب طيب واه ابراهيم واه لغي بونو خولي كي موجوتي نيوم مو السيد الفاطمه رضي الله عنها قوله واحد واحد نقنا وأزواجه أكي parce que en fait ñun ñep amuñu doom kenn ci ñom amul doom goor ñi kenn ci ñom jotu ci mag jigen ni hein kenn ci ñom amu ci doom bu hein bu am doom manam ki amna ci doom Seydat Zainab amna doom do nakara tudati mama hein mama voilà bintu Abil As voilà deng Seydat Umama mais amul doom voilà donc ñom amuñu ay sept ci yentu sa sama amul sept ci yoyu bunt ben sept la am ben côté la amé ay sept moy doomi Seydina Hassan ak Seydina Husseini radiyallahu anhu amma legui mu wax wa azwaj qawl azwaj manam ay soxnam wa azwaj mom soxnam yi sallallahu alayhi wa sallam tam musal ko khadija mom mo ci dekk tazawajaha min koy jël soxna mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te musal ko baara ginnaw zawjay ni bam amé ñaari borom ga yo xamne wala dat jurna li kulli wahidin ñel kep kenn min huma ci ñom ñaar wala haate ñel nako mom sayyidat khadija radiyallahu anha yow bis bi nga xamne tazawajaha mom koy jël soxna mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam 40 ñen fuk aaman ci at 40 ans mom bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ho te neelon nako mom sayyidna muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam de musal ko khamzatun jurum way shuru na ñaar fuk ak jurum la mon ci yadd wa matat mum genn aduna mom sayyidat khadija radhiyallahu anha way te mom min khamsatin wa sittina mi ngi am manam ci jurum benni fuk at ak jurum manam 65 wa qila wa khifna ni 64 manam ñeen manam 64 wax nañu 64 ans la man ñi ni 65 voilà manam buñu xolé kon mom ñaata at la dund kon après nubuwa bi sayyidat khadija radhiyallahu anha al isra wal mi'raj fi kukufi manam sayyidat khadija radhiyallahu anha fekki wul julli manam bi ñuy wacce julli isra wal mi'raj fekku ko fi d'ailleurs genn adunaam gi mom ak abu talib sonal giñ sonon yeen def sa sam ci evenement bobu ci jamono joju ci la isra wal mi'raj amé ñi nga amone 40 ans yeen sa sam amé 25 ans Yéne bi sallallahu alayhi wa sallam amé 40 ans kon ñaar at la mo 55 ans bo ci bolé 10 ans yi mu def wala 9 ans yi après ci la hijra ci la hein buñu xolé Isra wal Mi'raj mi ngi am manam mi ngi am ci ané bi ci tégg hein d'ailleurs sax manam courant wu benen ane bi sax la donc lolu buñ ko xolé dañuy gis ne mom isra wal mi'raj fekku ko fi leg lolu nak day am benen histoire bu muy nénal bu muy nénal moy na sayyidat fatima mi ngi gëné aduna ci Isra wal Mi'raj bimu fa yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam djugge ben pom bu mu lekkon fo et cetera ci agana da ko neena amna benen histoire bu ko nuru tamit bobu tamit dafa neen même boudé nuru na ak bi bobu tamit dafa neen moy ban moy ne ben ñamu agana lañ indi sayyidina jibril indi ko Sayyidat Khadija radhiyallahu anha ak yentou sa sam ñom ñaan ñep ñu lek ci manam ñam wo wa ci la Sayyidat Fatima manam gëne aduna manam matière biko bi nga xamne ci la gën manam ci la gëne aduna moko constituer ci loolu la joggé lool tamit wër ndax Sayyidat Fatima mom ci bopam radhiyallahu anha li ñuy faté moy mi ngi gëné aduna kañ ha juroom benn at avant dedet avant nubu wogi bo yeen tou sallam gisagul won sayyidina jibril assalam nufu ko won gis avant bimu ko ñëkke gis moy bimu tité non ha kessa bobu ñepp xam ci lako ñëkke gis sino avant gis ko wona du deug te bobu mi ngi am 39 ans 6 mois wa maam 39 ans 6 mois sax bobu da doon commencé di gënt yo xamantene sa yu xeyé day gis né melni loolu amna bimu amé 40 ans sax deug ci la gis Seydina Jibril alayhi salam bam nan ko iqra qissa bo donc munu ñoo wax na dañoo togon ñoom ñaar Seydina Jibril dem jëli di ñam aljana indi ñu daldi et cetera ba qissa yi jeex Sayyidat Fatima radiyallahu anha bi yentibi sallallahu alayhi wasallam day genn aduna mi ngi am 29 ans mom ci la genné aduna mom 29 ans amul bi mi genn aduna Sayyidat Fatima radiyallahu anha le nubuwa gi yep 23 ans la duré moy kon amna 6 ans avant nubuwa yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla may taxit ci ki ak setantal c'est que ñu amna histoire yu bare bare ñu bare dañ koy netale mu siwu ñu koy netale diko netale ba danaka poser wu ci question sax dootu ci amati tellement dañ koy netale muy ci la bok amna benen moy ne sayyidna omar radiyallahu anhu bi gaay de noddu han ci kaaba gi mom mo mam gaay ñimu ñu won noddu après mom bimu tuubé ci la gaay tambalé ñëmé noddu bobu tamit ñu mën ta wër noddu gaay xolal hadith bi wax ci walu nodd moy hadithu kan Abdullah ibn Zayd ibn Abdurrahim radiyallahu anhu mune dañu tok xam nga boba dañ doon xol nan lañuy def manam buñu wote nodd nuñu nodde manam nan lay def bo parce que dañ dan wax as-salatu jami'a rek lañ dan wax ah gaay juri jot gaay ñoo dajaw mais mu mu gënt té pourtant noddu gogou non yéne rasoul sallam xamoul nako hein parce que lailatul isra xamoul na ni lañuy noddé mais jangalewuko bi nga xamné ci la lañ nekké medina ba benn jamono le Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih wax ne radiyallahu anhu ñew ne yentu sallallahu dama gënt ñu ne legui dañu war di buñuy woti julli nan lañuy def nenañu daal di ñew manam diko yeglé ñi ne dañuy def tak tak gaay na non lolu pour ki wala tambour ni ñu tak tak ñu pour ki la majusi tambour yi ñu ne pour jowot yi la budé cloche yi ñu pour nasaran yi la ñu ne dédé yépp baxul ñu ne mais dañ lay jangal nan lañuy noddé ñu da jangal ko ka bu noddu ni comme niñ ko xamé bimu ñëwé wax ko yentou sallallahu alayhi wasallam ne jangal ko Bilal parce que mom mo gëna yëkëti ku le cadeau manam mo gënu ba paré cadeau moy gëna jotale lool tamit dafa am benen wax bu muy genn moy nan sayyidina Bilal radiyallahu anhu mënul won wax ashhadu ki non lolu parce que su fekkonté ne mënu ko won Allah c'est ce qu'on doit taqiq parina parce que su fekkonté ne mënu ko won té noddu ñu ci bayyi xel déjà le fait que kaddu gi di jox ak tamit kaddu gi manam nga diko def ba muy mën di xëc ci lo nit ñi manam di sayyidna bilal radiyallahu nga xamne dafa manon ki bobu manam nim doon nodde dafa neexon lolou ñukoy bayyi xel ci noddu kat comme niñ ko xamé ci téré fiqi xam nga ni ku mënul wax baat yi normalement koku kenn du ko wax nañu noddu wala ba tayyib sallallahu alayhi wasallam cause bobu la joxe benen mbir mi nga xamantene mo xew nak ginnaw bi lolou amé moy bi sayyidna umar radiyallahu anhu digge noddu bi ci la doon diri manam li nga xamné moy lambayam di daw sine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kaddu yi gënt nako amna ñetti fan ten disa dafa waxon abdullah ibn zayd ibn abd rabbih radiyallahu anhu ne ko hadha ru'yat haqq li gëntu deug la lol ma nga xew medin sayyidna umar radiyallahu anhu fekk nuko mu tuub motax mu daw ci mais li gëntoon nako ya 3 jours mais est-ce que ni ko façon nod bu ki bu dikki mo dawal ni wax amul nodu avant amul ben façon wote bu nane muy julli amul won d'ailleurs dafa am ben affaire bu amone moy ñom musuñu ñëmé julli ñu musuñu ñëmé di gën di julli ci bëdd non musuñu ko def d'ailleurs sayyidna abubakar radiyallahu xam nga bi nga xamantene mom lañu téewon papa yi jubair ibn mut'im ibn ad ibn adi mom manam papa yi jubair ibn mut'im radiyallahu anhu mo waxon ne sayyidna abubakar radiyallahu yow do dem moy biñu dem habasha non yow do dem da ngay ñew man ma lay ar nangam parce que ku melni yow upp na baye muy dem bimu ñewé ñu tok muy mais gaay li leen naqari won moy le fait que sayyidna abubakar radiyallahu anhu liñ nekkon len lañ la moy julli yimi julli duñ ko nangu muy julli ci sa kër gi surtout que batam bi dafa neex muy julli fi ñepp diko dégg na xalé yi di rombu di ki yoy non et puis limi wax dafa yémé nangam voilà déjà ba paré am lool dafa amul won en fait amul won noddu jamono joju non déjà sayyidna umar radiyallahu anhu bimi tuu julli ñewagul won déjà bañu nodd ak ñaka nodd julli ci jëmmé bopam mo waccagul won sayyidna umar radiyallahu anhu tuu juroom bénélu at bi juroom isra wal mi'raj mi ngi am ci li gëna jéggé ci li borom xam yox seen wuté yépp moy ci fukki alu at ci li gëna jéggé kon c'est impossible sayyidna umar radiyallahu anhu tuu nan gaay yi gën leen nañ leen nodd nangam lol c'est impossible isa wonder like ak gennu yendu sallam kon gatul kon je veux dire durée bi lu gatt la lan entre ragnan bi gennu aduna yonent deul avant gaday gi ah d'accord voilà manam fukelu at ci nubu wogi d'accord voilà d'accord 10 ans sur les 23 ans voilà d'accord donc manam est ce que la dal bari ci dal ay yo xamni yoy nak boko de top yu bare bare bare bare la yu bare bare bare bare bare bare la yo xamanteni yep dafa la taxé deug deug amé señ bi xana ñi di wax genre wax yi woon dem ba siiw ni nit ñi xana ñom bi ñu delu wat ci téré yi téré siré yi xol hadith yi xamna ni wax bi wëru wala wénewul mana non du téré siré yi non c'est que lool moy problème bi parfois siré ci jëmm bopam motax imam ahmad rahmatullah alayh boole wol ko ci yi mu tuddé né yoy duñ xam xam si parce que amul rigueur motax manam djublu wu ci né du xam xam deug deug mais limu ci djublu moy comme que amul rigueur motax mom dafa japp né du xam xam voilà parce que amul rigueur lol mom motax même bo xolé comme al iraqi rahmatullah alayhi ci yom bi alfiyam bi bu ngi koy tambali dam ni limay indi ni ci walu sira damay indi ni ko wa ahlu sira di waxe sama bayyi xel manam donte mbir mi du sax buñ ko xolé ci walu hadith manam donte du sax manam mais dam ko indi rek comme ni ko wa sira di wax mu nek alfiyam yoy wala manam yoy da ngay gis ne kon bayina xel lool quoi même bo xolé même khilaf zahab non la sayyid ahmad radhiyallahu anhu da fay indi li nga xamantene mom moy ni borom xam ni wa sira li ñuy wax ak li nga xamantene mom lañuy ba pare leg nga gis ne ci bir waxam da ngay gis ne day tahqiq da nan par exemple li cependant manam dina ko wax de manière claire que ni li mo gëna wër wala mu jundju ko wala mu wax luy wone ne mom japp na ni li wër waye lay mo gëna wër voilà voilà d'accord donc lool motax affaire yi mu question bi poser sank lutax ñom ñu délu wat ci téré moy sire en tant que tel dafa bëri ay ki voilà dafa am xolal comme par exemple xolal al waqidi imam al waqidi rahimahullah xam nga mom imam la ci sira alors que ci hadith matruk la allah par exemple wala ci hadith mom waxam kenn duko bayyi xel hein comme par exemple comme si té lolou mata baye xal la motax ak comme ci tafsir tamit imam muqatil rahmahullah ci hadith ci tafsir imam la mais ci hadith matruk la si wata imam ahmad rahmatullah ala jappi wulen won comme xam yoy jappi wulen dañi dañoo léger quoi dafa amul rigueur gaay amul rigueur wuñ ci dara rawatina nak bi nga xamantene après ci ginnaw gi yenn netali kat yi dañ ci bari et cetera comme qissas mom lañ wax gamu kat rek voilà ndax role biñ do def mom lañuy jouer role ah wa mom lañuy jouer rek et cetera comme li imam ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'in wa sallallahu alayhi wasallam xaw xaw bo dem julli ci benn jaaka tok di deglu waji gaay waji waxtan ki bu pare jull ñu julli ba pare mu jog di waxtan legi bamu joge di waxtan dal ne hadathani ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in and qala dal dilu nangam nangam neena ñu dem mu dem ba ci chat dal ni yannabi sallallahu alayhi wasallam neena xawmu ko def nangam yalla day bind nangam malako bo xamne nangami laf lay am laf bu nek nangam fi legi nak ñoo ñe seen sabal nangam après da nga am nangam aljana wax ñom ñaan ñu xolam yow ya ko hadith bi mu ne ko am ma ngi dogu deg hadith bi leg Allah wa legi nak comme ñom ak ñun suñu méthode gamu du ben ñom ñun suñu méthode gamu moy ci bir gamu gi ci la gaay di joxe xaaliss alors que ñom dañuy waxtaan ba paré gaay dogu joxe xaaliss manam dogu voilà ñom méthode bi lool rek sa leen wutale mais ben même bi la parce que dañuy wax dinañ wax diiné dinañ toyal xolu nit ñi nangam mais dañuy expliquer di yok di gëna neexal voilà mais lool la di gëna neexal nu muy gëna xumbé nu muy gëna neexé noko waxé nu mu gëna grawé gaay di gën di fété sa gëna yému nan eskay muy gëna neex nu ñu gëna mëna kiwé manam di joxe xaaliss manam tane mom xaaliss mi nu muy gënné rek mom mo gëna neex non rek lañu gëna arranger ni lañ ko gëna bëggé nan lañu ñëwé ci table bi di joxe wala ni ñu ñëwé di jeexna amul leneen luñ ci sét légui bo nga xamantene def na lolu waji légui biñu paré gaay bi joxé di joxé di joxé mom yag Yahya ibn Ma'in ndaysan rahimahullah daal niko ni manam kay daal koy joxal ak benn baram mom hein niko kay mu fokk né da fay ñew pour ñu jox ko xaaliss mu ñew tok mu ne ko yow nga ni kan mo la netali li ga netali mu ne ko Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in mu ne ko man may Yahya ibn Ma'in ki moy Ahmad ibn Hanbal netali wuñu la mi mi man ñun ñi ñi ngi doog deg wax ci mu ne la yagna deg ni Yahya ibn Ma'in dafa kanasu waye tay la ci am confirmation man nga xamantene lu tolok ñatti mir ci Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal jeul la jangé na ñu yow yow xamulo ci kan la wax dara tay dañu jog won ko ginnaw di leen ko keli manam tout temps di leen jema sa ki ba genn ci tam mais non la c'est que tout temps yalla ñu yalla sam Allah comme Seydou Khadija radhiyallahu anha niñ ko xamé mom mo jëlone alalam jëpp dox ko yantabi sallallahu alayhi wasallam dak ci choono ju bare bare comme li bokk na ci jalo rek ñu makki moy yantabi sallallahu alayhi wasallam daf ko boole ci jigeen yi nga xamantene daf ni jigeen yu bare bare dani kamula minar rijal kaseer walam yakmul minan nisaa illa arba daadi wax Asiya tuddu Khadija Sayyidat Fatima Sayyidat Khadija Sayyidat Maryam alayhi assalam deng da tuddu ñoon ndaysan après da ci tegné ci hadith bi wa fadlu Aisha ala sa'ir an-nisaa كفضل الثريد على سائر الطعام ني عائشه غن ينين جيجن نيب نا موي ني ثريد غن ين بولام ينين نيم بري سا سام دو بوغو ثريد واو ثريد نيم لا نيوم بو ندان ليك بو خامتاني دنج كو بوغون مام بو نيب دون ليخ لا بو دون نيهخا نيهخ تي نيوم لا وون بن خيتو مورو لا ني بو خامتاني دنج كاي باجي بام وو ني دوبو bu mok ni ñu boole ko ak ñeex mo xamantene ndox mu bare bare la yam ak tuuti yop Allah waaw lu neex war na ci ñoom waye ñun mom koko fi jox mom mom du ko mëna le waaw lenga legi kon bokku na tam ci jalloore mi maggi mom moy yaay mom moy mamu surafa wi radiyallahu anhu bok na ci jaloorem yu maggi moy li sayyidna jibril sallallahu alayhi wasallam wax bimu gisee sen mum bimu ko gisee muy ñew منك هذه خديجة هي أتت وهي أقبلت فإذا هي أتت فبشرها ببيت من الجنة ومن فأب فبشرها ببيت من الجنة ليس فيها نصب ولا عطب لا فبشرها ببيت من الجنة من قصب ليس فيها نصب ولا عطب لا أفلا ليسان منك وبلغ مني من الله ومني السلام سيدة خارجة مني بنيوي contraire bi la baligha min allah wa min salam wa bashirha ci lay do gëné jotali ko nuyo nek sayyid khadija mi ngi ñew fekk ndaysan mu yor bol mo bi ina in fihi ta'am aw sharab mune fa iza hiya atat bu dikke nang ko bëggel nang ko jox nang ko ne yalla mi ngi koy nuyu salam min allah bu dikke ci yalla ak ci man te nga beugale ko ci keur go xamantene aljana la nek bo xamantene keur gi aw doom la gu rafet gu tar bo xamantene amul choono amul problem amul tam la sa fi khasabun khasabun wala nasab khasab moy choow lu bari amul cho manam lolou dañu mot borox xomiri wax na rahmatullah yalla da ko fayé keur gu mel nonou amna amul cho amul problème amul yuxu amul ki parce que mom da mayon jamu je keurum tamit amul choono parce que momu teggu lepp luy choono da ko teggo won ngir je keurum ngir borom keurum sallallahu alaihi wasallam سيدت خديجه رضي الله عنها دادي تونتني ان الله هو السلام وعلى جبريل وعلى رسول الله السلام يلا موموي السلام مانام كون كين دوخ السلام على الله مانام لول تاميت داي واني مي فقيه ابو مكلا radiyallahu anhu manam ku xam diine la ku yalla teela xamal def ci xolam leeru xam ana kan moy borom ak ay akam motax waxul ne jamm yalla nek ci yalla deul ne yalla mom ci bopom moy assalam xol lu ñu wax assalam ala allah te xolal ibnu mas'ud lu wax radiyallahu anhu ci tay mu ne avant ñun dañ dan julli te lolu medina buñ dan julli dañ nan wax tout temps assalamu ala allah salamu ala rasulullah salamu ala me dedet pourtant ñom dañ ko dal wax ñom sahaba ay radhiyallahu anhu ak ñu magni andak sayyidat khadija mom fekk na bobu ja makka julli sama wacce gul mom xamone na ni kenn do wax assalamu ala allah hein ah boko na tam ci lay wone haqiqatan meritam te borom xal mu reey la moy bi xew bi amé xew bobu ak limu wax yeen tib sallam nimu dalale xalam ak yam ko wax yo xamantene da nga né fan la ko xamé ak yoy non voilà la yukhzika Allah abadan innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tu'ayinu ala nawa'ibil haqq wa tukrimu ad-dayf yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñu jaxla mu nako yalla du la toro xal mukk allah lutax mu nako parce que yow da ngay nakala la wax dekk la wala nakala hmm wax la ko legi sax ya ci gata da niko yow da ngay la tasilu rahim wala da ngay jokk mbokk da ngay sakku manam lo xamantene yoro ko mais ngir dimbali nit da ngay dem wuti ji lo xamne sax yoro ko da ngay teral gan ba pare nit ñi day buñu nekké ci ay choono ak ay xat xat ak yoy da ngay fexé tout pour génné len ci pour dimbali len ci jikko yoy nga yor motax yalla do lo toroxal mukk te pourtant manam ak ko affirmation bi mu ci andal ak deugray gi mu deugal ci wax doon ne lolou mom moy am and ak ne yenenntu waccul pour wax dayen ñi ngi doogu yoni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam mu jaxle liko arrivé nonu mu xaw ko mu jaxal ko muy dalal xelam déjà comportement dalal xelam bobu hein newu ko ne wala ba xala gis nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam da daan dem di ghar hira mom da ko daan top dafa parfa dafa daan dem comme la yal zata adat manam ay goudi lay doon yo xamantene daan am da daan xawal limu tuti mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom sayyidat khadija radhiyallahu anha newu ko nom ni li ngay genn dafa bari ki nang mais non dafa daan dem tok fay jamono ngir tok di jaamu yalla borom hein new ko doy da ngay genn dafa bari ki gisut la ci keur gi legi hein nangam fuñ tollu yaangi ci sa allu bele fele rohira worul hein new ko diko fa cion bi mu ñewé tamit ak jaxlé gogou ak xal bobu nonu mu amé won ba mom ci bopam dafa japp né dafa jommi mom yent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidul Khadija radhiyallahu anhu newu ko fi nako ho wax xamon nako han ne ki nangam fele ki a ci all bi fe lo fay def yow kesse han nangam neeku dede xamon na ne dana la dal nangam dede la dalal xalam ba pare wax ko ci mom ay jikko yo xamantene nako yow ni nga mel motax yalla dura tal xal mukk te pourtant lolu xam xam la bo xamantene kudul borom xel mu reey du ko xam il faut nga nek borom xel bu ri pour xam lool parce que ci ngay xamé né yalla dafa am numu doxale adunaam bi de telle sorte que kumu nam ci yow amna yenn mbir yu graw yo xamné bu lako yalla namé tek amna jikko yu rafet yo xamné doko am motax kep ko xam lool la mandargala nit dafa am ay mbir yo xamné ay mandargala jikko yi nga xamné mom la lim kuko am aba dan yalla duko toroxal te ci ngay xamé ni tamit mom xamna luñuy wax amna luñuy tuddé experience xamna ni ci experience ci aduna musuñu dégg ku yor jikko yi ba bari yalla toroxal ko musu am mom xamna lool wa motax boy def ni lu bax ni diko def lool rek sax simulé buy wone ni fi manam nekkulo ci teranga gu reuy ni xamal ni yaangi deung guddu fan lolou lay tek parce que fe guddu gulo fan ba yalla fay la teranga gogu ci aduna d'abord bala al-akhirah do deewugo lolou moy de manière générale te mom bamuy wax bi ak bamuy defulante ak yalla sallam julli waccagul det mais non sharia amul dara lu ci wacc رضي الله عنها واوي علال بو علال جو بار لا يورن جيل لب ديبونس كو سي ينتي صلى الله عليه وسلم تي الاسلام موتاخ سيدة خديجة رضي الله عنها ينتي صلى الله عليه وسلم موم تام خول لنكو فاي ينتي صلى الله عليه وسلم newul par exemple xam nga déjà xam nga bu doon da ko tak pour lenen bu génné aduna da ngay gis mu def ben xaar soulagement douf mais defut lool day tudd Khadija di tudd Sayyidat Aisha radhiyallahu anha pourtant da ko bëggul lool comme niñ ko xamé mais day tudd yaay Khadija di tudd yaay Khadija di tudd yaay Khadija radhiyallahu anha bo xamantene Sayyidat Aisha dafa mujj li fiire ko lol ne amal musuma gis Khadija manam limi teki moy musuko gis en tant que wujju mais sinon gis nako parce que mom fekk na manam nek ndo won nañ makka te yentib sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina bakkar radhiyallahu anhu ñu melawon manam da na sore lor ke ni ñom ñaar xamanti wuñ mais manam musuko gis mais mu ne manam en tant que wujju dal mu ne musuma ko gis mais musuma fiire kenn comme ni ma fiire ya khadija radhiyallahu anha motax man yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben jour magat bobu nga xamantene dem na buñu tongorom manam buñu wad gi mais tout temps nga diko fateliku ni te yalla remplacer na lu ku ku geut yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo mer nu mukk yalla joxumu ku ku geun yalla daf ma xola e subhanallah inni mun ruziqtu hubbaha wa ruziqat hubbi yalla daf ma wërsegalon ak sofelam mbeugelam mom ba pare mu wërsegal ko sama mbeugel man yalla joxuma ku ku gën mukk mais dafa meron nak jour bobu ci rek ci wax jojo d'ailleurs motax même bu dan rendi xarni wala bay ak gat tout temps da dan djel ben pot ni dem jox ko xaritou sayyidat khadija ay Allah amoso sa mo ko do voilà tellement moy wala ni faté wuko manam nekul ne da ko faté ba paré bokku na ci lim wax sayyidat aisha radhiyallahu anha ba paré yalla daf ma wursugeulal mudi manam mom ci bopam mu gem ma jamono bima ñepp wedde mu jël alalam dima ko jox jamono bima ko ñepp xagne ba paré yalla wursugeul na ma ci mom njabot te bam ma xagne wurs njabot wursugu njabot ci keneen ku dul mom benen affaire la won ko non du yalla da ko mission gis nga baat bobu ñuy wax derrière chaque homme il y a une grande femme grande dame waaw ak lu mën ci maana bi hein dañ koy sax wax ne derrière chaque homme il y a une femme wala dess de sa grand homme ya en famo bon legui sayyidat khadija radhiyallahu anha haqiqatan moy exemple bi gëna matal sayyidat khadija radhiyallahu anha moy exemple bi gëna matal ndax kërok bo gis nga moko dan déjà bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkone manam ko xamne amul won manam kenn jappale wuko won mom moko jurom diko ligeylo ramul ci diko ligeylo mais mu jox ko alalam ba pare jox ko bopom ne sama bop ak sama alal légi amatumoko mom moko mom ba paré diko jappalé taxaw ko motax déssa souvent jigéñ ñi tuddu Khadija tamit dañuy amé jikko jojo bénn jikko kessé luñ mëna atté lu xawa négatif tuuti ci lu mën négatif ci ñom moy tangor gi te tangor gogou solo niñ len di yare ak niñ len di mo xetu nakare dere gogou xawa tangou touti lool rek la te lolou solo niñ len di yare ak niñ len di ki yo meun nañ ko exploiter manam meun na gëna nek full ba gor dula yop meun na nek lool wala ken dula yop mais mu baña nek tangor gu jëm ci manam xawa ñak tegg nak yoy non voilà et cetera comme le cheikh abbas dabba khon radiyallahu anhu kumun mune lol mune arif billahi xam nañ ko secret bi nek ci am soxna tuddu khadija radiyallahu si mune arif billahi xam nañ ko motax amul ben nitu yalla lolu dey mebet lolu Si waxu lu secret waxu waxu mais bo xolé ci Seydou Khadija radhiyallahu anha Seydou Khadija mom ding ko gis parce que xam nga dafa am lèr yu wacc ci Arif billahi ci nitu yalla yi lèr go xamantene soxna fu mel non daf lay dimbali pour l'air du mal mu melni genre canal mu lu koy canaliser te jikko yoy dañuy dajé ci ñu tuddu Khadija mën na nek ci yeneen jigen mais dañuy dajé souvent ci ñu tuddu Khadija wa et même statue bi ni parce que sen tour yi ni bu ci nek day am ben leer gumu andal manam harf yi to day nek ci ñoom amna sax ci histoire yu nek ci Ibriz yi ben way bo xamne ni ndaysan dafa nekkon ku ñak ni nenu mu ñew di ñew set ci Cheikh Abdelaziz Adaba diko ñaan yalla wërsegal ko teranga ak yoy mu ne ko di nga am ben doom mu ne ko tudde ko Khadija Donc il m'a dit, c'est Khadija. Radiyallahu anha. Radiyallahu anha. Yalla yalla tassi barke. Yalla yalla tassi barke. Yalla yalla en tout cas secret yi nek ci lu mom yalla nako yalla def bo buñu amul soxna ci tuddu Khadija YouTube Khadija taw ñu am secret yoy ci seen ci ñom. Wala ñu am secret yoy ci mom barke enti sallallahu ak ay doom tamit ñu am secret yoy ci. والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين